番地チャレカンチャレダンプルパシムテルデキネアジバグバンタデニトビジメチャレバグチチャレバグネメバグバンケラチェネカラティネバグバグバンレジェラアウトラカンダアベリージャガシルカンデドआबा भगवान जी पुरबा खंड में ये भगवान 33 कोड़ देता भगवान जी ये जामे जुड़ी गया आजा पुरबा खंड जामा जुड़े देवने महाराज पुरबा खंड में अर्मी जग्या भागवत करो महाराज दिना बीज में हरे रख रहा तो हरे बिया बन जी आ उत्तराखंड बे जोशी राक्ष गो जो राक्षो नाम बली आजा सियो मधु कट देते जोशी महाराज आजा देता गए पूर्व खंड खंड में जोशी देतन दिगे जोशी महाराज मधुकट दे जोशी देवन दिगे स्वामी लगो बारहरे कसे नवारे सपुरी भेरे पूर्वा खंड में मधुकट दे लेरो उत्तराखंड वे भगवान देवन तीन खंड ले रखी भगवान राकेश कहे के खंड दे रहो ये भगवान जी ये देव मले आजा भगवान जी रोचो मने शोभा मधुकर दे देले आज भरा पूर्वा खंड में मधुकर दे देने सेना भगी उत्तराखंड में देने की भगवान उसे पुसु काज है गो जो मधुकर जो अमित लिरोची अमित खान भगो भगवान जी उत्तराखंड में किधाना कनु किरत बानु अरे उत्तराखंड में आज भगवान जी देतने की मीटंग हरे छा जोसो मन सो यह ठट ब्रह्मा ब्रह्मा के धन कानू के रतवाद न अब जब दैतने की खंड जासो दैत हमन का महारा एक खंड नीति ना महारा तो दिन का बीच में तीन खंड जा हमार सी एक खंड जा दैत नौशी दैत जब जितनी आजा मृत्यु बाटनी चारे खंड दे दिलनी हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के धन कनु के बानु आज हे हरि जगदीश रघुनाथ हो आजा ब्रह्मा ब्रह्म नीतर खीताला ब्रह्मा का नेत्र वे मेरा जब तो ये पूर्वाखंड में ऊंचाई हाल में ब्रह्मा का नेत्र खुल बगे नेत्र ना भात आजा ब्रह्मा हे भगवान ब्रह्मा की बेटी इंद्र की शादी खबरदार मैं लाजत कर दूंगा।